mana di tarung iraya nah batin buah mana on kaya nyanduro dong tinggi tuh gata ngobu bayang ninda. Dan buah mata on kaya